si daleko otišla mila i nisi više moja. A ja sam tužan i sada sanjam dva blaga oka tvoja. A ja sam tužan i sada sanjam dva blaga oka tvoja. Znaj, ti si bila devojka mojih snova. Sam oči tvoje, tvoje tjeste nova. Znaj, ti si bila devojka mojih snova. Volio sam oči tvoje, tvoje tjeste nova. Nisam više srećan ko nekad, drugi ti ljubav pruža. Zato sam tužan i sada čuvam taj buket svelih ruža. Zato sam tužan i sada čuvam taj buket svelih ruža. Znaj, ti si bila devojka mojih snova. Volio sam oči tvoje, tvoje tjeste nova. Znaj, ti si bila devojka mojih snova. Volio sam oči tvoje, tvoje tjeste nova. Tako sam sada usamljen, mila, za mene nema sreće. Da li ću ikom iz bašte moje davati nežno cveće? Da li ću ikom iz bašte moje davati nežno cveće? Znaj, ti si bila devojka mojih snova. Volio sam oči tvoje.